А што такое працэс лістапада? У сакавіку 1926 года на ўсю Беларусь прагрымеў працэс лістапада. Судзілі групу маладых хлопцаў, навучэнцаў агульнаадукацыйных настаўніцкіх курсаў у Слуцку, якія стварылі нелегальную антысавецкую арганізацыю. Кіраваў ёю выкладчык гэтых курсаў Юрка Лістапад, удзельнік Слуцка збройнага чыну 1920 году. Арганізацыя ўзнікла ў 1924 годзе з вучнёўскага літаратурна-краязнаўчага гуртка, за старшыню якога быў курсіст Міхась Макарэня. Яна ставіла сабе мэтаю праводзіць нацыянальную асветніцкую працу, антыкамуністычную прапаганду, каб пасля, стварыўшы шырокую сетку збройных аддзелаў, узняць паўстанне і вызваліць Беларусь ад чужынцаў. Працу сваю патрыёты меліся весці не толькі ў БССР, але і ў заходняй Беларусі, што была тады пад Польшчаю. Юнакі, якія з дзяцінства памяталі падзеі слуцкага збройнага чыну, былі перакананымі змагарамі за вольную бацькаўшчыну. «Браты родныя, абрыдла нам панаванне чужынцаў, і камуністаў, і паноў. Трэба нам паўстаць і збудаваць вольную, незалежную Беларусь», — звярталіся яны да людзей. Захаваўся дзённік сябра арганізацыі Нічыпара Мяцельскага, дзе ён пісаў: «Калі пачнецца вайна, яна безумоўна заспее нас далёка непадрыхтаванымі ад ажыццяўлення нашых думак аб пабудове беларускай дзяржавы. Мы не маем канчаткова выпрацаванай ідэалогіі, тактыка не выяўлена, і галоўнае, няма арганізаванай сілы». Ён выклаў свае меркаванні наконт метадаў прапагандысцкай работы і наладжання збройнай барацьбы. Дзеля большай дзейснасці прапаганды арганізацыя выдавала часопіс пад назовам «Наша слова», а таксама адозвы, якія распаўсюджваліся сярод жыхароў Слуцка і ваколіцаў. Адна з іх змяшчала наступны верш, падпісаны псеўданімам «Малы Язэп». «Паўстань, не спі, мой любы селянін! Паўстань супроць чужой улады! Паўстання, сродак твой адзін! Ты роднай бацькаўшчыны сын, сваіх не згубіш пуцявін, ды не шукай чужых спагады. За зброю, бі, хай гінуць гады, паўстань, не бойся і не трусь, ратуйма нашу Беларусь». Па нейкім часе ГПУ выкрыла слуцкую арганізацыю. Арыштавалі Юрку Лістапада, ён быў галоўны абвінавачаны, Нічыпара Мяцельскага і іх найбліжэйшых паплечнікаў – Міхася Макарэню, Міколу і Рыгора Казакоў, Міхася Дзямідовіча. Усіх засудзілі на зняволення ад 3 да 5 гадоў. У працэс лістапада ўцягнулі і Якуба Коласа, якому рабілі закіды ў падтрымцы нелегальнай арганізацыі і на кватэры якога ў пошуках доказаў гэтага зрабілі ператрус. Але яго не судзілі. Максім Гарэцкі і Павел Жаўры, што выступілі сведкамі на гэтым працэсе, зрабілі ўсё магчымае, каб змякчыць прысуд лістападу. Адбыўшы прысуджанае пакаранне, Юрка Лістапад вярнуўся ў Беларусь, але тут у 1934 годзе зноў быў засуджаны і ўрэшце расстраляны ў 1938 годзе у Бам-Лагу. У 1943 годзе савецкія партызаны забілі Нічыпара Мяцельскага. Мікола Казак загінуў у 1945 годзе пасля вайны пры нявысветленых абставінах. Рыгор Казак выехаў на эміграцыю. Лёс астатніх невядомы.